yaxshi edi bugungacha, ko'zlarim ko'r ekan shu kungacha. Maqsadsiz orzularga ishonib yurgan ekanman sevgimdan yonib. Taqdirni o'yinlari beshafqat, o'zingga buncha ishonma faqat. Zarbani berarkan barkunar bas, pakasanda faqat xiyonat. Dunyolardan kechdim, sevgimga qasam ichdim. Doru yo'g'imni berdim, faqat seni derdim. Aytnama kam edi, yurak xotirjam edi. Darding pulligin aytsang, berardim bir on sevsam. Sevgim gulim, qop-qora ilon, azobladi mana bu hijron. Qop-qora ilon, qop-qora ilon, azobladi mana bu hijron. Azobladi mana bu hijron.